اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين. تفسير ميخوني، تفسير سورة الفتح، رشيد الدين المعبدي، كشف الإسرار وغدة الأبرار. رشيدي نوبة السؤال هسا آيات أول تا هجدم بدن كي سابترين أحوال بندگان چهار حال است. يكي سكرات مرگ و جوان كندن، ديگر در چهار ديوار لحد جواب منکر و نکیر به ثواب دادن، سه دیگر برستاخیز از خاک حسرت برخواستن، چهارم بر سر دوزخ پل صراط بازگشتن. بنده مؤمن در حال نزع بگوید بسم الله، سکرات مرگ بر او آسان شود. در ظلمت لحد بسم الله بگوید، خاک بر او روز رضوان شود. در قیامت و رستاخیز بسم الله بگوید، ورشتن ماه دو هفته تابان شود. قدم بر پل صراط نهد بگوید بسم الله، آتش دوزخ از وی گریزان شود. قال النبی صلی الله علیه وسلم، ان فی الجنة جبلا اسمه جبل السرور، وفیه مدینة اسمها مدینة الرحمة، وفیها قصر اسمه قصر السلامة، وفیه بیت اسمه بیت الجلال. خلق الله تعالى لهذا البيت 100,000 باب من الدر والياقوت، ما بين كل باب مسيرة 500 عام، لا يفتح بابها إلا بقول بسم الله الرحمن الرحيم. كليد كليد مهتر عالم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فرمود، جبار قديم صانع حكيم جل جلاله وعظم شأنه، در جنات عدن کوهی آفریده، در نهایت لطافت و غایت ظرافت نام ان کوه جبل سرور است، یعنی کوه شادی که هر که گام برو نهد بر سریر سرور نشیند، همه شادی و طرب بیند در آن کوه. شارستانی است به نهایت جمال و غایت کمال، نام ان شارستان مدینت تر رحمت، هر که بوی رسیده از رحمت رست و به رحمت پیوست. و اندران شارستان کوشکی است، راست و پیراست، نام وی قصر سلامت است، هر که دران کوشک شد آفتاب سلامت برو تافت و منزل امن و کرامت شتافت. و اندران کوشک خانه ایست، رب العزت آن را بیت الجلال نام نهاده، بدای قدرت و ثنای فطرت در شکل وی بنموده، صد هزار در از در و یاقوت بر وی نهاده، از دری تا دری 500 سال راه و آن درها را بند کرده و گفتار بسم الله الرحمن الرحیم کلید آن درها ساخته. چون بند مؤمن اینام به اخلاص و صدق بر زبان براند، درها گشاده شود و از حضرت عزت ندا آید که ملک این خانه و ولایت این شارستان به تو سپردیم و عز ابدی و جلال سرمدی شعار روزگار تو کردیم. ای جوان مرد، چون این نام تو را در پذیرفت، از عالم میندیش و از افلاس باک مدار. او که مهتر عالم بود صلی الله علیه وسلم و سید ولد آدم صلی الله علیه وسلم، چون عز درویشی در بازار افلاس بدید، جام درویشی در پوشید و از روی تواضع بر درگاه عزت نیاز خود عرض کرد، احینی مسکینن و امتنی مسکینن و اشرنی فی زمرت المساکین، تا لاجرم از حضرت عزت او را خطاب آمد که کنون خیشتن را با چشم حقارت مینگری و نام خود را مسکین می نهی. ما بدنام تو و جمال و کمال تو آسمان و زمین بیاراستیم و در خزائن غیب بر تو گشادیم که انا فتحنا لک فتحا مبینا. چند صورت است در قرآن که مفتح انا است، انا انزلناه، انا ارسلنا، انا آتیناک، انا فتحنا لک، انا محجور درگاه عزازیل گفت، انا خیر دمار از او بر او آوردیم، و 700,000 سال طاعت و خدمت هو به باد بی نیازی بردادیم و داغ خزلن و هجرن بر جگر و نهادیم. فرعون بی آن گفت علیس لی ملک مصر، او را از نعمت و ملکت و شاکت فرد کردیم سیسی و باب بکشتیم. قارون گفت علا علم اندی، به تیغ قهر سرش بر گرفتیم و نگونسار به زمین فرو بردیم. فرشتگان گفتند و نحن نسبح هزاران عزیشن، به آتش دلال بسوختیم تا جهانیان بدانند که جز ما کس را نرسد که گوید که من یا ما، زیرا که خداوند ماییم، خداوندی را سزا و به خدا کاری دانا، در ذات یکتا و در صفات بی همتا، با عزت و با کبریا، با عظمت و با بها. الکبریا ردایی و عظمت ازاری، فمن نازعنی واحدا من هما ادخلته النار. قوله یغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، یا محمد ما به حرمت و حشمت تو گناه آدم و حوا آمرزیدیم، به دعوت و شفاعت تو گناهان امت آمرزیدیم. آسیان امت در پناه تو اند، همه عالم تو فیل جاه تو اند، آفتاب دولت تو بر انبیاء آتافت، تا هر کس از شعاع تو بهر یافت. تکریم آدم بجاه تو بود، رفعت ادریس به سبب تو بود، شرف نوح به توفیل تو بود، خلت خلیل به نسب تو بود، عز موسی به شاق تو بود، عیش عیسی در عشق تو بود. فرمان آمد که ایک ساکنان عالم قدس و ای مسبحان درگاه جبروت، همه داغ مهرین مهتر بر دل نهید، آتش شوق او در جان زنید، و در راه انتظار او بنشینید، تا آخر دور که ما او را به فیض جود در وجود آریم، و سراپرد نبوت او از قاف تا قاف باز کنیم، و بر تخت بخت در صدر رسالت بنشانیم، تا هر که بر او بگربر گذرد خلعتی و کرامتی یابد، و به هر که نظر کند رفعتی و عزتی بیند. مردی که باویز در سفر غار بود صدیق اکبر شود، مردی که از بحروی تیغی برکشد فاروق انور شود، مردی که لشکر او را جهازی سازد زنور انهر از هر شود، مردی که علم او بربر دارد و در پیش او تیغ زند عالم او را مستخر شود، حبشی که او را معزنی کند از دهر مخیر شود، رومی که به درگاه او آید در عالم مشهر شود، سنگی که بر او پاید پای نهد در او گوهر شود، خاکی که بر او گذرد مشک و انبر شود، هر که بوی ایمان آرد نیک اختر شود، هر که دوست او بود از عیب مطهر شود، هر که از امت او بود گناهش مغفر شود، دلش منور و جانش معطر شود، و از رحمت نصیب او موفر شود، شربت او از حوض کوثر شود، جای او بهشت و انبر شود، خلعت او دیدار خدای اکبر شود. قوله تعالى هو الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين، سكينة آرامية است كي حق جل جلاله فرو فرستاد بر دل دوستان خيش، آزادي عن دل هارا وعن در دو چيز است، در خدمت و در يقين. اما سكينة در خدمت سي چيز کرد، كار بر سنت کرد تا بدن دك توانگر گشت، و بر اصل اعتماد کرد تا از وساوس آزاد گشت، و خلق دران فراموش کرد تا از ریا آزاد گشت، و سکین در یقین در دل سه چیز کرد، به قسمت قسام رضا داد تا از احتیال بیاسود، و ضر و نفع از یک جادید تا از حضر فارغ گشت، و وکیل بپسندید تا از الائق رها شد. نشان این سکینه که در دل فرو آید آن است که مرد بخشاینده و بخشنده گردد، بخشایشی که همه دنیا به کافری بخشد و منت ننهد، و بخششی که همه نعیم اقبا به مؤمنی بخشد و اگر به پذیرد منت دارد. این است سنت جوان مردن و سیرت ایشان، در خبر است که خالد ولید رضی الله تعالی عنه از سفری باز آمد از جانب روم و جماعت از ایشان اسیر آورده رسول خدا اسلام بر ایشان عرض کرد قبول نکردند و فرمود تا چند کس را از ایشان بکشتند به آخر جوانی آوردند تا او را بکشند خالد بن ولید گوید تیغ برکشیدم تا زنم رسول گفت صلی الله علیه وسلم این یکی را مزن یا خالد گفتم یا رسول الله در میان این قوم هیچ کس در کفر قوی تر از این جوان نبوده است سید فرمود صلی الله علیه وسلم جبرئیل آمده و می گوید این را مکش که او در میان قوم خیش جوان مرد بوده و جوان مرد را کشتن روا نیست آن جوان همی گوید چی بوده است که مرا به یاران خود در نرسانید گفتن در حق تو وحی آمده که ای سید تو را در این سرای با کافر جوان مرد عتاب نیست و ما را در آن سرای با مؤمن جوان مرد حساب نیست آن جوان گفت اکنون بدانستم که دین شما حق است و راست ایمان بر من عرض کنید که از جوان مردی من جز قوم من خبر نداشتند اکنون یقین همین دارم دانم که این سید راستگویی است اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله پس رسول خدا گفت این جوان مرد خلت ایمان ببرکت جوان مردی یافت اللهم صل علی سیدنا محمد نبی الامی و آله و صحابه و ازواجه و ذریاته و اهل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد لله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم